Geld, Worms. Leeg loon. Worms, snelle zijkelderen. Worms. Nou, ik niet het snel met waarom we jou vliegen. Dat komt bij jou wel los, maar zo alles. Maar bij hier een weg door. Je noemt me de macht weer te lopen, ze dat hebben. Oh, Leglo! Vám sneele zijn, Gavin! Wat? Ja, op niet niet snel van waarom jij vliegt? Had ook wel gelozen, zo af. Maar bij hier was